shaheed-e-islam.com. خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shaheed-e-islam.com. جامع جمع اللہ رسول، میرے محترم، یہ پہلے آ رہا تھا نفی شرک فیلی. او ابتدا کا ربط میں بیان کرتا ہوں، سورت مائدہ کا نفی شرک فعلی تھی، اب کیا آ گئی ہے جی؟ نفی شرک اعتقادی آ گئی ہے، سمجھے؟ نفی شرک فعلی کے بعد نفی شرک اعتقادی. یوم یجمع اللہ رسل، یہ تو رب تھا، اب دلیل نقلی ہے جی، دلیل نقلی اجمالی از انبیاء علیہم السلام، دلیل نقلی اجمالی از انبیاء علیہم السلام. اللہ تعالی قیامت کے دن انبیاء علیہ الصلات والسلام کو اکٹھا کریں گے اور ان سے اللہ تعالی فرمائیں گے کہ تمہیں قوم کی طرف سے کیا جواب ملا، اقوام نے تمہاری بات مانی یا انکار کیا. اب ادھر ہے کہ انبیاء علیہ الصلات والسلام کہیں گے لا علم لنا، کیا عرض کریں گے؟ ہمیں کوئی علم نہیں. حالانکہ دوسرے مقام کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام عرض کریں گے مولا ہم نے تیرا پیغام پورا پہنچایا، تھوڑے آدمیوں نے مانا، اکثر نے نہ مانا. یہ بات کریں گے یا نہیں؟ پھر ہم حضور کی امت جو ہیں انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کریں گے یا نہیں؟ اور حضور ہمارے صفائی کے گواہ ہوں گے. وہاں تو یہ ہے کہ جواب دیں گے، ادھر کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کیا کہیں گے؟ لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے. تو یہ بظاہر کیا ہے؟ تضاد ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ابتدا کے اندر، میدان قیامت کے اندر، ابتدا کے اندر اپنے جلال کا اظہار فرمائیں گے. کس کا اظہار فرمائیں گے؟ اپنے جلال کا اظہار فرمائیں گے. تو جلال ربانی کا جب اظہار ہوگا نا، تو انبیاء علیہم السلام بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے. کیا کر رہے ہوں گے؟ نفسی نفسی. بڑے اکابر اعظم کے ہوش ٹھکانے نہیں ہوں گے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اقوام کے سامنے تم نے تبلیغ کی، کیا جواب ملا؟ تو اس وقت کیا کہیں گے؟ لا علم لنا. اللہ کے جلال کے سامنے کہیں گے لا علم لنا. ویسے بھی خدا کے علم کے سامنے مخلوق کا علم کل عدم ہے یا نہیں؟ کہ اللہ تیرے علم کے سامنے ہمارا تو کوئی علم نہیں ہے. جلال ربانی کو دے کے یہی جواب دیں گے. پھر اس کے بعد حضرت سفارش بنائیں گے تو حضور کی طفیل وہی جواب دیں گے جو پہلے عرض کر چکا ہوں. نمبر ایک، یا نمبر دو یہ ہے کہ آپ حدیثوں کے اندر پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے پوچھا، تقریباً حجت الوداع کے موقع پہ، سمجھے، جب حج کرنے گئے تو آپ نے فرمایا ایو یوم ہذا، یہ کون سا دن ہے؟ حالانکہ دن حج کا نہیں تھا، عرفات کا دن تھا، لیکن صحابہ نے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم. پھر آپ نے فرمایا ایو شہر ہذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ حالانکہ مہینہ ذوالحجہ کا تھا. تو صاحب نے کیا کہا؟ اللہ و رسول عالم. آپ نے فرمایا ایو بلد ہذا، یہ کون سا شہر ہے؟ حالانکہ شہر مکہ تھا. صاحب نے عرض کیا گیا اللہ. یہ ایک ادب تھا. تو ادھر بھی انبیاء علیہ السلام اللہ کے سامنے باعتبار ادب کے کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں. اور تیسرا جواب یہ بھی دے جاتا ہے کہ اللہ ہم ان کے ظاہر حال کو تو جانتے تھے، ان کے باطن کا ہمیں علم نہیں تھا. یا یہ ہے کہ زندگی کے اندر تو ہمیں پتہ ہے، لیکن ہماری جب وفات ہوگی ہمیں بعد میں پتہ نہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا. یہ سارے جوابات سن چکے ہو. اب دیکھو جی، www دلیل نقلی اجمالی از انبیاء علیہم السلام، جس دن جمع کرے گا اللہ رسولوں کو، پس فرمائے گا کیا جواب دیے گئے تھے تم، کہ لکھ لو یہ سوال توبیخ کا ہوگا ان کی قوم کے لیے، ہذا سوال ہو لے توبیخ قوم ہم. کہ میں سمجھاتا ہوں، ہذا سوال ہو لے توبیخ قوم ہم، ان کی قوم کی توبیخ ہوگی. اے نبیوں کو زاجر نہیں ہوگی، یا زاجر کس کے لیے ہوگی؟ قوم کے لیے. قوم بھی سامنے ہوگی نا کہ ان لوگوں نے تمہیں کیا جواب دیا. جیسے میں اس مولوی صاحب کو بھیجوں کسی شاگرد کے پاس اور وہ بات نہ مانے اور میں پکڑوا لوں، تو اس کو کہوں گا اس نے کیا جواب دیا تھا، تو ان کو زاجر ہے یا اس کو زاجر ہے؟ اسی کو ہے نا جو بے فرمان ہے. تو اللہ تعالیٰ انبیاء سے جو پوچھیں گے، یہ زاجر کس کے لیے ہوگی؟ قوم کے لیے ہوگی. تو لکھا جی ہذا سوال علی توبیخ قوم ہیں. اچھا جی، قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے نہیں کوئی علم واسطے ہمارے، بے شک تو ہی تو اللہ الغیوب ہے. یہ انت درمیان میں ضمیر فصل کا ہے، یہ کس کا فائدہ دے گا؟ حصر کا، کہ اللہ الغیوب کون ہے؟ فقط اللہ ہے. تو لوگ کیا کہتے ہیں جی، عالم الغیب کون ہے؟ اور نبی تو نبی پیروں کو کہتے ہیں عالم الغیب ہیں. کیا وہ کہتے ہیں جی؟ ایک پیر صاحب تھے خواجہ خدا بہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خیر پٹامی والی کے، تو ان کے ہاں بلی تھی، تو بلی سے پوچھتے کہ آج کتنی مہمان آنے ہیں، تو بلی جتنی دفعہ میوں کرتی نا تو اتنی مہمان آ جاتے، 20 دفعہ میوں میوں میوں کرتے تو 20 آدمی کی روٹی پکاتے، مہمان کتنی آ جاتے؟ 20. اب ایک دفعہ اس نے تقریباً 20 دفعہ ہی سمجھ لو میوں کیا تو مہمان آ گئے جی 21. یہ بھی کیسے بھی، بلی تو عالم الغیب تھی تو 21. حضرت نے فرمایا بھی تلاش کرو، یہ ایک آدمی ضرور طفیلی ہوگا. پھر پتہ چلا کہ وہ مہمان نہیں تھا، کیا تھا؟ طفیلی تھا، وہاں قریب سے ایسے گھس آیا کوئی. اب بلی یہ بھی جہاں عالم الغیب بن جائے تو پناہ با خدا، اور کیا. اذ قال اللہ یا عیسیٰ، تخصیص بعد تعمیم. پہلے دلیل نقلی کس سے تھی؟ تمام انبیاء علیہ السلام سے. اب کیا ہے جی؟ تخصیص بعد تعمیم. یہ دلیل نقلی کس سے بیان ہوگی جی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دلیل نقلی آ گیا ہے کہ اب تمہید ہے، پہلے تخصیص بعد تعمیم کے بعد لکھو تمہید دلیل. اور تمہید دلیل میں تذکیر انعامات ہیں. تمہید دلیل میں کیا ہیں جی؟ تذکیر انعامات. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے انعامات یاد دلائے. اذ قال اللہ، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے تم نحوی لوگوں کی طرف سے کہ بھی از جو ہے نا، از کس پہ داخل ہوتا ہے، ماضی پہ یا مستقبل پہ؟ ماضی پہ. ازا جو ہے نا، ازا مستقبل پہ داخل ہوتا ہے، بلکہ ماضی کو بمانے کس کے کر دیتا ہے؟ مستقبل کر دیتا ہے. اب ادھر دیکھو، کالا بھی ماضی اور از بھی کس کے لیے آتا ہے؟ ماضی کے لیے. تو ماضی کو زیادہ پکا کر رہا ہے، حالانکہ یہ اللہ کہہ چکے ہیں یا آگے کہیں گے؟ تو قیامت میں کہیں گے نا. ادھر تو ماضی پکی ہو رہی ہے، اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں، یہ جواب ہر جگہ چلے گا. بھائی جو امور ہیں قیامت کے، وہ متحقق الوقوع ہیں یا شک ہے ان میں؟ قیامت کے جتنے امور اللہ نے فرمایا ہیں وہ کیا ہیں؟ یقینی ہیں، متحقق الوقوع. اور جو چیز متحقق الوقوع ہو اس کو ماضی سے تعبیر کیا جاتا ہے، گویا کہ ہو چکی. آگے سمجھ، یہ ہر جگہ اس قانون کو چلاؤ، ٹھیک ہے جی؟ لیکن مانا تو مستقبل کا کرو گے نا. جب فرمائیں گے اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم، یاد کرو میرے احسانات تیرے اوپر، تیری امی کے اوپر. اذ ایتو کا انعام نمبر ایک، جب امداد کی میں نے تیری ساتھ روح پاک کے. کون روح پاک؟ او جبریل یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، میں تیز چل رہا ہوں، پڑی ہوئی چیزیں ہیں، تو کلم الناس فی المہد وقالا، انعام نمبر دو، باتیں کرتا تھا تو لوگوں کے ساتھ بیج ماں کی گود کے یا جھولے کے، اور کہولت کے وقت، کیا کیا تم کہولت کے وقت بات نہیں کرتے؟ تو معلوم ہے کہولت کی بات کیا ہوگی، عجیب و غریب ہوگی، کس وقت ہوئی؟ نزول کے بعد، لکھ لو یہ دلیل حیات و نزول، نیچے لکھ لو دلیل حیات عیسیٰ و نزول عیسیٰ، واحد علم تو کل کتاب، دلیل نمبر کتنی ہے جی؟ اور جب سکھائی میں نے تجھ کو کتاب، حکمت، تورات، انجیل، بھائی تورات انجیل تو آ گئی، تو کتاب حکمت سے مراد کیا ہے؟ آپ بتاؤ، قرآن و حدیث، القرآن یفسر بعضہ بعضا، دوسری جگہ جہاں کتاب حکمت کا ذکر ہے وہاں کیا مراد ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن حدیث سکھایا عیسیٰ علیہ السلام کو، تو عیسیٰ علیہ السلام پہلے سیکھے تھے یا اب نازل ہوں گے؟ یہ بھی دلیل لکھ لو، دلیل حیات و نزول، یہ لکھ لو، یہ بڑی کام کی چیزیں ہیں حضرت، یہ بڑی کام کی چیزیں ہیں، یہ میں ختم نبوت والوں کے ساتھ بات کرتا ہوں، یہ دلیلیں رکھتا ہوں، بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ عام لوگوں کے اس دلیل کا پتہ نہیں ہے۔ اچھا جی، تو کتاب، سنت، تورات، انجیل، یہ کتنا نمبر ہے جی؟ انعام نمبر کتنی؟ تین۔ باعث تخلوق کو انعام نمبر چار، اور جب بناتا تھا تو مٹی سے مثل شکل پرندے کے، وہ کون سا جی پرندہ؟ چمگادر، پہلے پڑا ہے، ساتھ حکم میرے کے، پس پھونکا دیتا تھا بیچ، اس کے پاس ہو جاتا سچ مچ کا پرندہ میرے اذن کے ساتھ، کس کے اذن کے ساتھ؟ یہاں یہ بات سمجھو کہ معجزہ فعل خداوندی ہوتا ہے، معجزہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا فعل ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ پہ صادر ہوتا ہے، تو یہ کام حقیقت میں کون کر رہے تھے؟ اللہ کر رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی طاقت نہیں تھی مردے کو زندہ کرنا، اور تبر الاکمہ، اور شفا دیتا تھا تو، چنگا کرتا تھا تو مادر زاد اندھے کو اور برس کی بیماری والے کو بے اذنی، اور جب نکالتا تھا مردوں کو بے اذنی، دیکھو نا، وائز کففت بنی اسرائیل، نمبر پانچ، نمبر چار آ گئے تھا نا، یہ انعام نمبر پانچ، اور جب روکا میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے، کیا روکا؟ بنی اسرائیل قتل کے لیے آئے یا نہیں؟ تو اللہ نے حفاظت فرمائی یا نہ؟ یہ ہے روکنا، یہ نمبر پانچ، حفاظت عیسیٰ، یہ حفاظت عیسیٰ لکھو، جب روکا میں نے بنی اسرائیل کو تیرے قتل سے، جب آیا تو ان کے پاس معجزات لے کے، فقال الذین کفروا، اناد بنی اسرائیل، پس کا کافروں نے ان میں سے، نہیں یہ مگر جادو ہے سری، باید اوحیت الی الحواریین، یہ نعمت کتنی ہے جی؟ چھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے حواریوں کے دل میں ڈال دیا، میں نے حواریوں کے دل میں ڈال دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ کیا لاؤ؟ ایمان لاؤ۔ تو ایمان لائے یا نہیں؟ وہ حواری کون تھے؟ یا دھوبی تھے یا شہزادے تھے؟ میرا رجحان کس طرف ہے؟ شہزادے تھے۔ اور جب کہ حکم کیا میں طرف حواریوں کے، کیونکہ ہدایت کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے، یہی ہے حکم کا معنی، میری طلب ان کی نگاہ کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، جب رب چاہتا ہے تو اسی وقت ہوتا ہے، عرفت ربی بفضل عذائم۔ اور جب حکم دیا میں نے طرف حواریوں کے یہ کہ ایمان لاؤ ساتھ میرے اور ساتھ میرے رسول کے، کہنے لگے آمنا، اور گواہ ہو جا تم بھائی طور کہ ہم کیا ہیں؟ فرما بردار ہیں۔ اذ قال الحواریون، حواریین کا سوال، حواریین کا سوال، حواریوں نے عرض کیا، اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہمیں کوئی گوشت اور حلوہ کھانا کے لیے شوق ہو رہا ہے، سمجھے؟ تو میں بھی ساتھیوں کو کہتا ہوں، جب کہتے ہیں نا کہ دال کھائی ہے، کہتے تو ہیں اچھی بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ، تو میں کہتا ہوں میں نے تم کو وظیفہ بتایا تھا، وہ شاید نہیں پڑھتے، خدا یا تو ہی دال را دور کن، خروسان بریان موجود کون، اس دال کو اللہ دور کر ہمارے لیے ککڑ ابھر گئے شروع آ جائیں تاکہ پیٹ میں وہ اذان دیتے رہیں بانگ دیتے رہیں آپ ککڑو کرتے رہیں تو انہوں نے بھی حلوہ مانگا، گوشت مانگا، کوئی آسمان سے خانچہ نازل ہو جس کے اوپر کیا ہو یہ گوشت روٹیاں حلوے رکھے ہوئے ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، نہ مانگ. کیا نہ مانگ؟ کیوں؟ پہلے سے تجربہ ہے کہ آدمی کوئی فرمائشی معجزہ مانگے نا اپنی فرمائش کے مطابق، پھر اس پہ قدر نہ کرے تو کیا ہو جاتا ہے؟ تباہ عذاب ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مکے والے حضور سے جو فرمائشی معجزہ طلب کرتے تھے نا تو اللہ فرماتا تھا نہیں، ان کو نہیں دکھانا، کیونکہ مکے والوں نے مسلمان ہونا ہے. اب فرمائشی معجزہ جلدی دے کے نہ مانے تو کیا ہو جائیں گے؟ یہ اللہ نے کرم فرمایا تھا مکے والوں پہ، مسلمان ہو جائیں، تیری قوم ہے، میرے محبوب کی قوم ہے. حواریوں کا سوال، جب کہا حواریوں نے عیسی بن مریم کیا کرے گا رب تیرا، یستطیعو کے نیچے معنی لکھو یفعلو، کیونکہ ظاہری معنی کریں نا تو یہ کفر ہے. کیا طاقت رکھتا ہے رب تیرا؟ کیا ان کو خدا کی طاقت میں شک تھا گیا نہ؟ حال یہ پر کیا کرے گا رب تیرا یہ کہ اتارے ہمارے اوپر ایک خانچہ آسمان سے؟ میدہ اس خان کو کہتے ہیں جس کے اندر کیا خانے ہوں. ایک تو آپ کیسے دسترخوان خالی ہوتا ہے نا، یہ مراد نہیں، وہ خانچہ جو کھانے سے بھرا ہوا ہو. قال تک اللہ، انہیں فرما اللہ سے ڈرو گر ہو تو مومن. قالو، کہنے لگے نرید و ناقل منہا، انہوں نے عرض کیا حضرت ہمارا سوال مصلحت پہ مبنی ہے. ہمارا سوال کس پہ مبنی ہے؟ اب تین مصلحت انہوں نے بیان کی. مصلحت نمبر ایک نرید و ناقل منہا، مصلحت نمبر ایک کہنے لگے ارادہ کرتے ہم یہ کہ کھائیں اسے تبرکن، تو ایک تبرک بھی مصلحت ہے. بتطمئن قلوبنا، یہ مصلحت نمبر کتنی؟ دو. مطمئن ہو جائیں دل ہمارے. و نعلم انک صدقتنا، اور ہم جان لیں کہ تو نے واقعی سچ کہا ہم کو. و نکونا، یہ مصلحت نمبر کتنی؟ تین. لوگوں کے سامنے بھی ہم گواہی دیں گے کہ ہمارے نبی سچے ہیں، مستجاب الدعوات ہیں، اور ہو جائیں گے ہم اس کے اوپر گواہی دیں. تین مصلحتیں بیان کی. اب عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے لیے خانچہ مانگ رہے ہیں، مناجات عیسیٰ. عرض کیا عیسیٰ بن مریم نے، اے اللہ ہمارے پروردگار اتار ہمارے اوپر خانچہ کھانوں کا بھرا ہوا آسمان سے، ہو واسطے ہمارے عید، ہمارے پہلوں کے لیے بھی پچھلوں کے لیے بھی. پہلوں سے مراد ہیں جو اس وقت موجود تھے. پہلوں سے مراد کون ہیں؟ جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں موجود، پچھلے جو بعد میں آئے. وہ آیا تھا من کا، اور یہ تیری طرف سے دلیل ہوگی میری نبوت کی. آیا تن من کا کے نیچے کیا لکھو؟ دلیل میری نبوت کی ہوگی تیری طرف سے. اور رزق دے ہم کو، تو ہے خیر الرازقین. قال اللہ، اجابت خداوندی، اللہ نے دعا قبول کی. فرمایا اللہ نے، بے شک میں اتارتا ہوں اس کو تمہارے اوپر، پر جس شخص نے نہ قدر شناسی کی، پر جس شخص نے نہ قدر شناسی کی بعد میں تم میں سے، پر بے شک میں عذاب دوں گا اس کو، ایسا عذاب کہ نہیں عذاب دوں گا وہ کسی ایک کو جہان والوں سے. اب یہاں دو قول ہیں مفسرین کے. ایک قول تو یہ ہے کہ وہ ڈر گئے، وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا بس ہمارے اوپر ایسا خانچہ نازل نہ ہو کہ نہ شکری سے عذاب ہے سخت. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، نازل ہوا تھا خانچہ، اس میں گوشت تھا، روٹیاں تھیں، لیکن ان پہ پابندی لگ گئی، سمجھا کہ یہ جو ہے نا خانچہ وغیرہ تم کھاؤ لیکن ذخیرہ نہیں بنا سکتے. کیا؟ بچہ کھچا کن کو دے دو؟ غربا مساکین کو دے دو، ذخیرہ نہ بناؤ اور خیانت بھی نہ کرو. انہوں نے ذخیرہ بھی بنایا اور خیانت بھی کی، لہذا خنزیر بن گئے. بعض تفسیروں لیا ہے. وائز قال اللہ یا عیسیٰ, میرے محترم میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے تذکیر انعامات ہیں اور تمہید دلیل تھی. کیا دی؟ تمہید دلیل. اب دلیل ہے, اب دلیل نقلی حدیث علیہ السلام, دلیل اب شروع ہو رہی ہے. پہلے تمہید دلیل تھی اور کیا تھا؟ تذکیر انعامات. وائز قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم, یہ دلیل نقلی ہے حدیث علیہ السلام. یہ سوال بھی اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کریں گے, اس میں زجر و توبیخ کن کے لیے ہوگی؟ نصارہ کے لیے. کس کے لیے؟ عیسائیوں کے لیے, جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا بنایا تھا. شاہ جی, یہ سوال برائے توبیخ نصارہ, جب فرمائیں گے اللہ تعالیٰ عیسیٰ بیٹا مریم کا, کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو کہ بنا لو مجھ کو میری ماں کو دو معبود سوائے اللہ کی, تو نے کہا تھا؟ تفسیروں میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے نا, اپنے جلال کو ظاہر کریں گے, وعیسیٰ یتعرقُ دمہ ہوئے ہوئے, عیسیٰ علیہ السلام کو خون کا پسینہ جاری ہو جائے گا. اللہ کا جلال ہے, وعیسیٰ یتعرقُ دمہ. قال سبحانک, جواب عیسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے, پاک ہے ذات تیری, نہ تھا میرے لیے مناسب یہ کہ کہوں میں وہ چیز جو نہیں واسطے میرے حق, ان کن تو قلت ہو, اے میرے پروردگار اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو آپ تو جانتے ہیں میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو, اگر میں نے کہا ہوتا فقط علم, تو آپ جانتے ہوں گے, کیونکہ جانتے ہیں آپ اس چیز کو جو میرے دل میں ہے اور نہیں جانتا میں اس چیز کو جو تیری ذات کے اندر ہے. ادھر نفس کا من کیا کرو گے؟ ذات. انک انت علام الغیوب, بے شک تو ہی تو عالم الغیب ہے, غیبوں کا جاننے والا. تو ادھر سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے. ما قلت لهم الا ما امرتنی, تبلیغ توحید, اے اللہ نہ کہا تھا میں نے واسطے ان کے مگر جو حکم کیا تو نے مجھ کو ساتھ اس کے, یہ کہ عبادت کو اللہ کی جو میرا رب ہے تمہارا رب ہے. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ. دراصل عیسیٰ علیہ السلام نے تین معروض پیش کیے اللہ کی بارگاہ میں. کتنی معروض پیش کیے؟ سبحانک ما یکون لی, معروض نمبر ایک, اور ما قلت لهم تبلیغ توحید, معروض نمبر دو, وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا, معروض نمبر تین, اور تھا میں ان کے اوپر مطلع جب تک رہا اس کے اندر. فلما توفیتنی, پس جب تو نے مجھے قبض کر لیا, جہاں فوت کا معنی کرنا, انی متوفی کا ورافع ہوگا الیا, اس کو ذہن میں رکھو, پس جب تو نے مجھے اٹھا لیا, قبض کر لیا, تو تھا تو ہی نگاہبان ان کے اوپر, اور تو ہر چیز کے اوپر حاضر ناظر ہے. ان تعذب ہوں فانہم عبادک, معروض نمبر چار, اے میرے پروردگار یہ تیرے بندے تیرے حوالے ہیں, میں ان کی سفارش نہیں کرتا, کیونکہ یہ کون ہیں؟ وہ مشرک ہیں, انہوں نے معبود بنا مجھ کو میری ماں کو, تو مشرک کی سفارش نہیں ہے, تیرے بندے تیرے حوالے. ان تعذبہم فانہم عبادک, اگر عذاب دے تو ان کو تو یہ تیرے بندے ہیں, اور اگر بخش دے تو ان کو, فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ہے یا عزیز الحکیم ہے؟ ہاں, تو عزیز حکیم اس لیے کہا گیا کہ بخشنا نہیں قیامت میں, اگر دنیا ہوتی تو کیا زیادہ غفور الرحیم, وہ توبہ کرتے اللہ بخش دیتا, اس لیے غفور الرحیم نہیں کہا گیا کیا؟ اور اگر بخش دے تو ان کو, تو تجھ سے کون پوچھنے والا ہے؟ آپ غالب ہیں, حکمت والے ہیں, لیکن آپ کی حکمت مقتضی ہے کہ بخشیں گے نہیں ان کو. آگے سمجھ کچھ رکھیں ان کی بخشے دی. قال اللہ, اب آگے ہے جی بشارت, فرمائیں گے اللہ یہ دن ہے, نفع دے گا سچوں کو ان کی سچائی. لہم جنات تجری من تحتها الانہار ابدا, اللہ ان سے راضی و خدا سے راضی, یہ کامیابی بڑی ہے. للہ ملک السماوات والارض, مالکیت باری تعالیٰ کا بیان, اللہ مالک ہیں,